سورۃ الزمر مکی سورۃ ہے، مصحف عثمانی کی یوکم تلویستم او ترتیب نزولی کی یوکم شپیتم، دو سورۃ السبا رتو او دو سورۃ المؤمن نروان نازل لے. ربط ما قبل سر دارے چلوان دی صورت کی رسالت ذکر شو. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، فدیک ورپسی صداقت کتاب اللہ دے او اثر التزاما صداقت رسالت. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. او دویم ربط دا چې دا صورت مرتب دی په سوره فاطر باندې او په سوره سبا باندې. سورۃ فاطر کی مسئلہ ذکر کی ہوا کہ عبادت صرف حق اللہ تعالیٰ دے، اور سورۃ سبا کی مسئلہ کا بیان کی ہوا نفی شفاعت قہری. ورپسی سورتوں کے عمدہ مسئلہ جو چلے گا نفی شفاعت قہری ہوا. دا صورت په دغه اړوندو دواړو صورتونو باندې مرتب دی، په سورۂ فاطر باندې هم او په سورۂ سبا باندې هم. چې کله عبادت حق ته الله تعالی دی او د شفاعت قهري نظریه باطله ده، نو بس د خدای د کتاب تقاضی ته ګورئ چې هغه ته څه وایي. فاعبد الله مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص. ندا کو ایک ثمرہ دا او نتیجہ دا دروازنوں دو صورتوں دا مضمون پہ اعتبار سرا. خلاصہ دو صورت ابتدا کی بطور تمہید ترغیب الی القرآن، او بیا ور پسی دعوت سورت کہ فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص. او دا خبر بات تقریبا تری کرت ذکر کی سورت کی او دلائل عقلیہ و ذکر کی گی تقریباً. وہ سمرد دلائلو سرو کرتا شفق دلائل وحییہ او یو دلیل نقلی زمنن او دین علاوہ زواجر کو منکرین بانی او تقابل د مؤمنانو او د کافرانو دری کرتا او ترغیب الی الهجرہ. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب نازل والكتاب من الله تجانب الله تعالىنا العزيز الحكيم في غالب خاون ده حكمت ده. نأصل كده نزل الله العزيز الحكيم الكتاب تنزيلا. لذيات فعل هذا شبه ده او اضافت دو مصدر مفعول ده شبه ده. تنزيل الكتاب نازل ولد كتاب دي من الله تجانب الله تعالى العزيز الحكيم غالب او خاون ده حكمت ده. ورفضي دليلي وحي ان انزلنا اليك الكتاب بشكمنغرا لغله ذات كتاب بالحق فرجياباني نفعبد الله پس عبادت کوا د الله تعالی مخلصن پدا چال کې چې خالصون کې له خاص دی الله تعالی د پاره الدين بلن لرا الا خبردار لله الدين الخالص خاص الله تعالی د پاره پرنه خالص ده. والذين اتخذوا اكسان جدي نسلدي من دونه ما سوى الله تعالى اولياء خدایان ما نعبدهم ويقولون اوي ما نعبدهم من عبادت نکود دوی الا ليقربونا الى الله لذيك من الله تعالى زلفا په اعتبار د قربان دي. ان الله بيشك الله تعالى يحكم بينهم فيصلب کی په میاد دوی کی فيما هم فيه يختلفون فاتكي جدي بكي اختلاف قولو. والذين اتخذوا من دونه اولياء لا تجر ده چه ده غير الله عبادت كي او پده نظريه بانده كي چه پده بانده ومن خدای دور نزده كي ده تو خدای نا دلده كي دو ذریه ده او پا خدای تا دور نزده كي دو پار ذریه ده اقلو لئے بالکل فاسد دي چه کما ذریه ده بعد ده اغای ذریه ده قرب گانه ده ده غير الله پا عبادت پا ده خدای نا لره كي گي ده غير الله پا عبادت پا خدای تا نشي نزده كي ده. دا انتهائی دا بے اکلائی خبر ادا و بس جو خدای سوک بے ہدایت ہے کینو بس اگا بے ہدایی دن دیا. ان اللہ بے زکا اللہ تعالی چدے لا یهدی توفیق دے ہدایت نور کئی من آچاتا ہوا کاذبون چدر روزن وی کفار او کاثر وی انادن کفار و دزکو وی چدر کفر انادی نو دے فغت کاثری ورپسې ابطال دی د داوی د مشرکینو. چې د الله جل جلاله دپاره اولاد مقرر کړی وو فرشتو ته بنات الله وي وی مونږ چې د دغه بنات الله عبادت کوو نو خدای ته ورته ورنږدې کېږو. لو اراد الله کچرتا اراده لرلی الله تعالی ان یتخذ ولدا دا چې ونیسي بچي لرا بالفرض نو لطفا نو خامخا انتخاب دے کرو مما دعا مخلوقنا یخلقو چی پیدا کئی اللہ تعالی ما دعا شئی یشاؤو چی خوخشی سبحانہو پاکی دا دلرا هو اللہ الواحد القہار دا اللہ تعالی چی دے الواحد یو دے القہار او غالب دے پار شیبانی. لبچی تا لڑتا دیتے اس ضرورت نہیں کرے الله تعالی دمو د شرکاو نه منزه دی. ولې د آسمانونو دا پیدایش دی دلیل دی د ځمکې پیدایش دی دلیل دی نو لومړی دلیل یې خلق السماوات پیدا کړی دی آسمانونه والارض او ځمکه بالحق په حق باندې بالحق اے متلبسا بالحق چې مشتمل ده هر یو په حکمت باندې د ځمکې په پیدایش کې د الله تعالی حکمت دی د آسمانونو په پیدایش کې د الله تعالی حکمت دی یکور اللیل قری الله تعالی شپې لرا علی النهار پرځ باندې ویکور النهار او قری رځ لرا علی اللیل په شپې باندې وسخر الشمس والقمر تابع کړی نور او سپوږمۍ لرا کلن هر یو شی یجری چلیږي لاجل مسما تر یوې نیټې مقررې پورې الا خبردار هو العزیز د الله تعالی غالب دی الغفار او بخونکی دی. ورپسې بل دلیل اخلي اړوان دي دلیل اخلي آفاقي ورپسې دلیل اخلي انفسي خلقكم پیدا کړی تاسو من نفس واحده نفسونه ثم جعل منها بي پیدا کړی من هذا نفس زوجها بي لاغي وانزل لكم او نازل کړی تاسو دپاره وانزل لكم او پیدا کړی تاسو دپاره من الانعام دسارونا انزل په معنا د خلقا ځکه ساروي چې د باران د باران په شانتې نه راولېږي په دې ځمکه کې پیدا کېږي. وانزل لكم او پیدا کړی دي الله تعالی ستاسو دپاره من الانعام د څارونه ثمانیه ازواج اته اقسام ثمانیه اصناف چې په سورې انعام کې تیر شوي دي. يخلقكم پیدا کئی تاسو لرا فی بطون امهاتکم فرحمونو دمین دستاسو کی خلقاً پا پیدایش سرا من بعد خلقن رسو دا پیدایش بلنا فی ظلمات سلاسن پسیرو دریو کی اروان دی تفسیر تیر سوئے یو ظلمت نمراد ظلمت دا بطن او دا بل ظلمت نمراد ظلمت دا رحم او دا درین ظلمت نمراد ظلمت دا مشیمی معشوم باندې چې کومه پرده وي ذالکم دغه مذکور ذات چې په دغه صفاتو باندې متصف دی ذالکم دغه ذات الله الله تعالی دی ربکم مالک تاسو له الملک خاص د دپاره حکمرانی ده لا اله الا هو نشته د معبود سوا د ده نه فانا تصرفون پس څرنګې اړولی شئ تاسو فانا تصرفون عن عبادته ده الله به عبادت تاسو څنګه اړولئ او کنا شکر یو کوي ده الله تعالی د توحید نه واوړئ د خدای د عبادت نه واوړئ ده الله تعالی تاسو عبادت ته ضرورت نشته ورپسې تقلید یو کوي ان تکفروا فشرت تاسو کفرو کوي فان الله غني فسيسك الله تعالى مستغني دي عنكم د عبادت تاسو نه ولا يرضى لعباده نقو الا ترى د پارا د بندگانو کلو الكفر كفر لرا وان تشكروا فشرت تاسو شکر باسي يرضى لكم نقو الا ترى د شکر لرا لكم تاسو د پارا د الله تعالی ناشکری نه د خوخه او د الله تعالی شکر خوخه د کفر نه مقابل د شکر راي کنا شکرای ته رحمانه کوي نو صحیح او د ناشکرای نه مراد کوم د کفر دی عبادت ته ضرور الله ان تکفروا کنا شکری کوي تاسو نو فان الله غنی عنکم الله تعالی بے پروا دی د شکرې تاسو نه ولا يرضى لعباده الكفر نقوه الا ترى د بندگانو خپل د پاره ناشکری د الله تعالی نقوه ده او ان تشکر يرضه لكم او که شکر ادا کوي نو دا خو هي تاسو لپاره ولا تجر وازره او نبشي کو چتوله هيڅ نو کو چتون کې وزره اخرى بار د بلرا ثم الى ربكم او بیا با الى ربكم رب فلتا امرجكم واپس تاسو ده فَيُنَبِّئُكُمْ فَخَبَر بَدَر كِتَابُ تَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَاسْتَبَادِ شَتَاسُ سُكُول إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بِشَكَلَ تَرَى عَالِم دِ بِذَاتِ الصُّدُورِ فَخَفِيَاتُ دِسِينُ وَانِي وَرْبَسِ بَلْزَجَن إِنْسَان چې دې إِنْسَانِ كَافِر دې مُتَلَوِّي مِزَاجِ او د مزاج هغه تلوونی دغه دی بدلیږي را بدلیږي هغه دغه دی چې کله پرې تکلیف را شي نو الله تعالی ته متوجه شي خو چې کله ورته الله تعالی نعمت ورکړي نو بس دې خدای یې شي دې هغه زړه رضی رکړي چې په ما باندې کوم تکلیف وو هغه تکلیف زما نه چوچر کړی دی نو هغه خدای ته نه هېر شي بیا وإذا مس الإنسان فوقي تورتيجي إنسان مشرك ضر تكليف دعا ربه ديبلن كي رب فلتا منيبا إليه فدا تيار كي تديرا جيبي الله تعالى ثم إذا خوله جاهر كلا چور كي لتا خوله اعطاه بیا هر کلا چې ورکې ده تا نعمتا نعمت منه د جانب خپلنا نزیا دیر کی ما اغسل را ما اغرب لرا یا ما اغه تکلیف لرا نکما عبارت کی درب نه نو نسیا ما دیر کی اغرب اغذات کان یدعو الیه سبب بلنه کوله د کذاب تا من قبل روان دي دی وخت نه روان دي دی نه مت نه چې کله په تکلیف کیو نو اغه خدای ته بیره بل نو اغه بیا دی او کما عبارت شي د زور نه نو نسیا ما دیر کی اغه تکلیف کان یدعو الیه کان یدعو ای کان یدعو الله الی کشفه سبب را بل الله تعالی لرا ازالی د اغه تا كان يدعو إليه كان يدعو الله إلى كشفه تتبار رابل الله تعالى إذا عليه لأغيبا آغة تكليف تنبي أيرشي آغة خوار رزق أغيب أيرشي أو صوفي وجعل لله أو ذي أبر زيد الله تعالى دفارا أندادا شريكان ليزل عن سبيله بذفارا تكمرا في خلق لرا دلار الله تعالى سمعتن هغه تکلیف دې الله تعالی دې کی نعمت وته الله تعالی ورکی خدای دې دا نسبت یا خیر الله تکي چې څوک دې تا پوسو کی دا تکلیف سره څنګه لري شو او دا خوشالي دې څنګه ملي دا خو ما د فلاني بابا نظر باندې لرو دې وځنه نو وخت خارې کې گمراه کوي ضرور نظر هم خرابې دا خو ما د فلاني بوت چلاو پېښ کړی و دا دې وځنه دا کارو شو نو دا دې وجنه وای ليظل عن سبيله بیا نور خلکم گمراه کوي د خلکو نظرې خرابوي نو قل اوای اے پیغمبر علیه السلام قل اوای اے پیغمبر علیه السلام دوی ته تمتع بکفرکا تمتع نفع حاصلکا اے کافرا بکفرکا په کفر خپل باندې کلیلن لږ وخت کلیلن زمانا کلیلن یا تمتعا کلیلن لږ نفع چې د دنیا ده انکا او بیشکت چی من اصحاب النار سید ملگرو دو اورنا ورپسی تقابل دو مومن او دو کافر دو صفات و پیتبار سرا چی دا دوالا برابر کی دیشی ننا نچی دی دوالا برابر ندی ندا دی بدلا و جزا هم برابر ندا امن آیا آکس هو قانتون چا تابدار بی آنا اللیلی پا اوقات دشپے کے ساجدن پدا سیار کے چھ سجدہ کون کے وقائمن او قیام کون کے یحضر الاخرتا دے یریگی دا آخرتنا ویرجو رحمت ربی او توقو ساتی دا رحمت در اغفل نیو دا ذکر سے نو کمن ہوا لیسا کذالک جواب استفام رو باتے کمن ہوا لیسا کذالک دے دا داسی کس پشان دے دے چاگہ داسی نہیں اگر کانت نہیں اگر غیر کانت نہیں اگر بیل ماز ہے نہ سجدہ پی جنی نہ قیام پی جنی نہ آخرت پی جنی نہ دخوا رحمت پی جنی نداز والا برابر کی رہی تھی نہ نہ نو جسرنگی داز والا کسان برابر ندی نو دا کسان کے دائی مآل او انجام برابر ندی ورپسی بل تقابل یو اہل علم دی او یو جاہران دی اہل علم او جاہران برابر دی نہ نہ سرنگی اہل علم او جوہال دی برابر نظر کشان تھی مومنان او کافر دی برابر مومنان اہل علم دی تصدیق والے دی ایمان والے دی او کافر ددک کے تصدیق نہ خالی دی در جاہران دی قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا هل يستوي الذين آيا برابر ديشي آكسان يعلمون چاغي علم لري والذين او آكسان لا يعلمون چه علم نلري ننا انما يتذكروا بشكا نسيت قبلي اولو الالباب خاوندان دا عقل نړوان دی فرق هغه عملی و او دا فرق دا علمي دی. په کافر او په مؤمن کې علمان فرق دی او عملان فرق دی. د مؤمن عمل څه دی؟ قنوت، انا الليل، او دارنګ سجده، قیام، او د آخرت یره، او د الله تعالی د رحمت امید. د مؤمن عمل داره. او د کافر عمل هغه بے خوفی، او دا شان نموت نه د خدای یره نه د آخرت یره، دا د هغه عمل. او الذین یعلمون، مؤمنان اهل علم دي، او کافران هغه اهل جهل دي. نو علما او جهلا پکې هم فرق دی. ورپسې بشارت، قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام دے خلقو تا، یا عبادی اللذین، اے بندگانو زما، اللذین آکسانو آمنو چیمانی روڑ دے، اتقو ربکم، تاسو یری گئی در اقبلنا. خیال کوئی خواہ دو، قل یا عبادی مانا صدا یو مانا تینا بازی اہل بیدت حضرہ تخلیق ناغی وای وی اوبرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تا خدای حکم کړل دی چې دې خلقو ته وایا یا عبادی، وی دا ټول د نبی کریم علیہ السلام بندگان، وی ځکه نبی علیہ السلام وته یا عبادی، ای زما بندگان. نو د دې وجنا بیا مولانا احمد رضا خان چې ځان نوم کې خو عبدالمصطفی، ځان ته به عبدالمصطفی لري، خپل نوم یې رضا خان جن مرانا خبر، او ځان ته به څه وي؟ عبد المصطفى. نو دا معنا د دارو دپاره چېرته یو مفسر نه ده کړې، دا دی چې کوم اغستې وکړې نه. د دې مقصد څه دی؟ نو یو دوه حوالی د نمونې په طور باندې ځان سره نوټ کړئ، نوټ چې کوم تصویر راغلی نو دغه معنی ته اشاره کړي. امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ معنی کرے گا، قل لهم قولی هذا بعینه، قل لهم قولی هذا بعینه، بے خلق و تو آیا اور بے عینه زما دا خبر و تو کا، نہ دا براہ راست تو خدای خبر دا دانے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اسی و تو خپل طرف نہ بیا ہوا آیا، یا عبادی او زما بندگانو، کہ خلق بیا در نبی کریم علیہ السلام بندگانو گل دی. نہ نہ خدای پاک تو زما دا خبر براہ راست خلق تو ور سناو کا، کہ خدای وای کہ یا عبادی. سمجھ تو والا خبر دے، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ دے عبارت تو مقصد پوئے کوئی اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تقدیر لگولے، قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعبادی المؤمنین، اے محمد علیہ السلام زما بندگان و مومنان تو وایا یا عبادی. نو دا خدای دے طرف نہ خدای خبر اللہ دا دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خبر مومنان تو نہ کی یا عبادی، دا اللہ جل جلالہ خبر دا مومنان تو، قل یا محمد لعبادی المؤمنین، یا عبادی الذین آمنوا. نما تاسو یو کتاب دی او تنظیم مدین د حضرت شیخ ابراهیم الله، مې کتاب ځان لخوا مخه وخت لیکم، په ترجمه کې کوم ځای کې د خیانت نه کار اغست دی، نو شیخ ابراهیم الله دغه تعقب کړی، هغه ټول ځایونه ور راغونډ کړي دي، یو ځای پکې دروم دی. یا عبادی الذین، اے بندگان زما، آمنو چیمان روڑ دے، اتقوا ربکم، تاسو یری گئی در خپلنا، للذین، دا پارد آ کسانو، احسنو چه احسانی کرے دے، احسنو نیکی کرے دا اغی نیکان دی، فی ہا دی دنیا، پدے دنیا کی حسنتن، دا دید پارا جوان خیست کرے، وارض الله او ذمک د الله تعالی واسعتون فراخ ده. د الله تعالی عبادت کوي، د الله تعالی بندگی کوي، د الله تعالی ذمک فراخ ده. و الا فتهاجروا فيها، او که یو ځای کې د الله عبادت نه کوي کولی، بس دغې نه هجرت کوئ. د پښتو متل دی وایي، ملک د مولا پلن دی او خفي د فقیر پلي. بس بل ځای ته ځه، بل وطن ته ځه، چې هلته کې ته د الله تعالی عبادت کولی شي، د الله بندګي کولی شي. انما یوفی الصابرون، بیشکا پوره پوره به ورکولی شي الصابرون صابرانو ته اجرهم اجر دوی بغیر حساب بے حسابا. ورپسې دلیل وحی، قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته، انما امرتو بیشکا حکم کړی شوی دی ما ته، ان اعبد الله، دا چې عبادت وکوم د الله تعالی، مخلصا له الدین، په داسې حال کې چې خالصونکی دی د الله تعالی دپاره عبادت لرا، و امرتو او حکم کړی شوی دی ما ته، لئن اکون اول المسلمین، دا چې زه به یم اول المسلمین، اول مسلمانانو نه، اول المسلمین، صادق المسلمین فی هذه الامه. هر پیغمبر اول المسلمین په خپل امت کې. قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته، انی اخافو، بیشک زه یریږم، ان عصیت ربی، کچرته ما نافرمانی وکړه د رب خپل، نو د څه نه یریږم؟ عذاب یوم عظیم، د عذاب درج لوی نه چې قیامت دی. ورپسې ذکر د دعوی، قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته، الله اعبدو، خاص د الله تعالی عبادت وکوم زه، مخلصا پدا سیال کے سے خالصون کریں، لہو دے اللہ تعالیٰ دے پارا دینی عبادت پل، فعبدو، پستاسو عبادت کوئی، ما دہا شیش تم چک وخی ساسو، من دونی ما سیوا دا اللہ تعالیٰ نا. دا امر، امر دا تحدید دے، دا امر دا وجوب دا پارا نا دے، چی پستاسو باندی دا خیر اللہ عبادت واجب دے، ایا دا امر، امر د استحباب نه دی، استاذ لپاره د غیر الله عبادت مستحب دی، او یا دا امر، امر د اباحت نه دی، استاذ لپاره د غیر الله د عبادت گنجائش نه دی کولی شي، بلکې دا امر، امر د تحدید دی. اصل شیخ د الله جل جلاله توحید دی، د الله تعالی عبادت دی. زه په خپله دکه د الله تعالی عبادت کوم فقط، او استاذ خوښه ده چې زما خبره نه تسلیموي، نو استاذ خوښه ده چې څه کوئ نو هغه کوئ، خو پته به درته لګي بیا. قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته، ان الخاسرین، بے شکا تاوانیان کاملان چی دی، الذین، آکسان دی، خسرو انفسهم، چی دی تاوانی کری دی زانون اخفل، و اہلیهم او آل اخفل لرا، یوم القیامتی، پرد قیامت کی، علا ذالک، خبردار دک تاوان چی دی، هو الخسران المبین، دا تاوان کار دی، حقیقی تاوان او کامل تاوان اغد آخرت تاوان دی، او شرک چلے کفر، دا دا آخرت تاوان دے. ورپسی تفویض، لهم دو دوی دا پارا، من فوقهم دا پرا طرف دو دوینا، زللن شام یعنی بی، من النار دا اورنا، ومن تحتهم او دلاندے طرف دو دوینا، زللن کالیلن بی، لاندے کالیلن او برا شام یعنی، نو شام یعنی ام دا اور، او قالین کوم د اور، او یا زلل په معنا د طبقات کوي، لهم من فوقهم زلل من النار، اے طبقات من النار، د بره طرف نه به ام طبقی د اوري، یوه طبقه بله طبقه بله طبقه، او من تحتهم زلل، او د لاندې به ام سي طبقات وي. مراتب د جهنم خو لاندې تېر شي، منازل پکې وو که نه، نو څه به د دی د پاسئ او څه به د دی نه لاندې. مشرکین چې دي نو دوی په منځ میاشت کې دي که نه څه نه لاندې دي او څه نه باندې دي نو د دې وجه نه وي لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل څه طبقې به ترې نه لاندې او څه طبقې به ترې نه باندې ذالک عذاب چې دی یخوف الله به یره ورکی الله تعالی په دې باندې عبادهو بندگانو خپلو ته یا عبادی اے بندگانو زما فتقون اویریږئ زمانه دا هم د الله تعالی احسان دی دا تخویف دا هم د الله تعالی احسان دی ورپسې بشارت اخروی والذین آکسان اجتنبوا الطاغوت چې دی ځان بچ کړی دی د شیطان نه ان یعبدوها دا چې عبادت وکړي د دې دا بدل دی والذین اجتنبوا الطاغوت ای والذین اجتنبوا عبادت الطاغوت چې دی ځان بچ کړی دی د عبادت د شیطان نه نو د شیطان د عبادت نه ځان بچ کړی دی خو ورپسې و انابو الی الله وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ أَوْ دَيْرُجُوا كَرِدَا اللَّهَ تَلَاتَا لَهُمُ الْبُشْرَاتَ دَيْرَ پَارَا زِيرَ دَي فَبَشِّرْ عِبَاد نُفَسْ زِيرَ وَاقْلَي عِبَادِ بَنْدِگَانُ فَبَشِّرْ نُفَسْ زِيرَ وَرْكَا عِبَاد بَنْدِگَانُ زُمَاتَا عِبَادِي دِي بَاسُرْتِي كَمُ بَنْدِگَانُ تَا الَّذِينَ آ بَنْدِگَانُ تَا يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ چِدَي غَغْدِي خَبَرِتَا فيتبعون احسنه نفس ذي ذلك احسنه ده احسن خبري ده قول مراد ده دين خبره ده ده دين هر يوم خبره اخي صدا خب يا دي فكي ترجيسه تو ور کي چه كما فكي احسن نو احسن القول هغه توحيد ده او احسن القول هغه دعوت توحيد ده ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين نطول دين حسن حسن دي ولكن مساله التوحيد دبك احسن شيء اولئك الذين دعا كسان دي هداهم الله في توفيق الهدايه وركده دوی الله تعالى واولئك او داخل جريهم اولو الالباب دادي خاوندان داخلونو اور پسې تخفیف اخروی ایمان ښه شی دی توحید احسن شی دی خو لیکن کوم چې په قسمت خواري په هغه باندې مهر د جباریت لګېدلې نو هغه سره بس کې هغه به څوک د جهنم نه خلاصوي افمن آیا آسوک حق علیه کلمة العذاب چې ثابته شوې په ده باندې فیصله د عذاب افا انت تنقذو آیا نجات ورکولی شي من آجاتا فی الناری چپو اور کی نلا ورپسی بشارت اخروی دیا لیکن اللذین لیکن آکسان اتصو ربهم تدیری دلید رب پلنا لهم غرفن زدید پارا بنگلی دی من فوقها چد پاس داغینا غرفن بنگلی بای مبنیتن جوڑی کڑی شوی دا بنگلو دا پاس بنگلی لیکن سرن جی علتا چی دا طبقات دا پاس طبقات نزلتا چی دا بنگلو دا پاس بنگلی سو خوشتا بیلڈنگ بولا تجری من تحتها الانهارو بایگ با لاندی دا بنگلونا الانهارو نهرونا وعد الله وعد الله تعالى لا يخلف الله الميعاد مخالفتنا كي الله تعالى دوادي ورپسی دلیل عقلی درین دا کائنات دی دلائل توبو رئی او زان تدکا غرف مبنیو مستحقو برزوئی او په ځان باندې کلمه د عذاب مثابته وي الم ترى ايا معلومه ندتا تا ان الله انزل كذلك الله تعالى نازل كليدي من السماء ايت جانب اسماننا ما ان اب فسلكه فذاكل كليدي دي ابولرا ينابيع في الارض فدا سعال كي صدا چيني دي فزمكتي فسلكه فدخله يا فاصاله داخلی کړی دی الله تعالی دی او بوللا فزمکتی ینابیع فی الارض حال له حال کونی حال کونه ینابیع فی الارض فهالی کون دو عبور کی چې دا چینی دی فزمکتی حیا ینابیع دا منصوب دی بنزگ الخافض فسلکهو نو سلکا پا مانا دا اصالکی فسلكه پس جاری کړی دی الله تعالی دی او بوللا فی ینابیع فاغثکی فاغچینوکی فدی زمکه کی دنا چې کوم رګونه دی نه پای کې دا چریږي لکه څنګه چې په بدن کې رګونه دی نہ پدی کی دا وینہ چریږي ځکه شانتی په دې سمکه کې الله تعالی د عبود لپاره رګونه پیدا کړی هغه ته نه مراد دی ثم یخرج به بیا رو باسی الله تعالی په دې وبو باندې زرعن فصلنا مختلفا الوانه چې مختلفی رنگونه داغي ثم یهیجو او بیا یې اوچکی ثم يهيج او بیا اوچیږي يهيج ييبسو اوچیږي د فصل اول تر تازه تکشینی بیا په پخېدو شي په اوچیدو شي فتراه پس به ویني دا فصل لرا مصفرا جړ شوی ثم يجعله بیا ګرځې دې لرا حطاما ریزه ریزه حطاما حطاتا که زمیداری دوکی نه کنه نو بس جوړیږي چې لږ زمیداری او د غنمو لو هغه ته نه لېږ شي نو بس غنم ته نه دکه شان جوړېږي نو دغه دی ثم یجعله حطاما او بیا وګرځي هغې لره ریزه ریزه ان فی ذلک یقینا فدی کار کې لذکرا خامخا نصیحت دی لأولی الالباب دپاره د خاوندانو د عقلونو ورپسې بیا تقابل د مؤمن او د کافر یو هغه کس دی چې الله جل جلاله د هغه په سینه کې گنجایش ایښی د اسلام د قبلولو دپاره او هغه د اسلام رڼا قبول کړي د دې په یو رڼا باندې ور روان او بل طرف ته الله تعالی د کافر سینه تنګ کړي نه اسلام نه قبلوي نه دی بالکل په تک تور تن تیار کې روان نه یو تن هغه دی چې په رڼا کې روان دی فرض کې روان دی او بل تن داسې دی چې هغه په تیاره کې په شپه کې روان دی دواړه برابر دي نه لذا کسان تی کافر او مومن برابر نه دي مشرک او موحد برابر نه دي لذا کسان تی بدوم برابر نه ده افمن آیا آکس شرح الله صدره چې کله وکړي الله تعالی سینه د ده للاسلامي لقبول الاسلامي دپاره د قبولیت د اسلام فهو پس دا کس چې دی علی نور په رڼا باندې من ربه د جانبه د رب خپلنا نه دلته هم جواب استفهام راوباسئ افمن آیا دغه کس څه کمن هو لیس کذلک بیا د داسې کس په شان دی چې هغه داسې وي چې د هغه سینه تنګه وي بالکل او هغه په تیاره کې نو نه فویل پس هلاکت دی للکاسیت قلوبهم د پاره د هغه خلکو چې سخي زړونه داغی من ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه هر یو شی قبلی خود خدای ذکر نه قبلی، هر یو شی قبلی خدا الله تعالی د توحید کلمه نه قبلی، بس د دې لپاره سختی. اولئک فی ضلال مبین، دا خلق دی په گمراهی لویه کې. ورپسې دلیل وحی، د توحید د سمجھاولو لپاره الله تعالی بهترین کتاب را لېږلی دی چې د هغې آیتونه داسې دي چې هغه د یو بل تایید کوي، یو آیت د بل آیت تایید، بل آیت د بل آیت تایید، او داسې مؤثر کتاب دی چې کومو خلکو کې خوف خدا موجود وي نو چې هغوی د قرآن مجید تلاوت کوي یا اوري نو په هغوی باندې جغدو درېږي. داسې یو مؤثر کتاب یې را لېږلی دی. خو لیکن په داسې مؤثر کتاب باندې هدایت هغه چا ته ملاویږي چې څوک الله تعالی غواړي چې هدایت ورته ملو شي. الله نزل احسن الحديث، الله تعالی را لېږلی دی احسن الحديث، ډېرې بهترینې خبرې لرا چې قرآن پاک دی. کتابن د احسن الحديث نه بدل دی، احسن الحديث ای کتابن چه کتاب دی. متشابهن چه متشابه دی، مسانیه او مکرر دی آیتونه دی. متشابهن متشابه دی صفت دی د پاره د کتاب، مسانیه او مکرر دی آیتونه دی کتاب. متشابه دی نو د دې آیت کریمه نه دا پته لګي چې ټول قرآن مجید هغه متشابه دی، کتابن متشابهن. اور وړاندې تیر شو چې بعضی آیتونه محکم دي سورې آل عمران کې او بعضی متشابه دي. او د محکمو په باره کې تیر شو، هن ام الکتاب، دا مرکزی حصہ ده د کتاب الله. او د دې ځای نه پته لګي چې ټول قرآن مجید متشابه دی. او په بل ځای کې دي کتاب احکمت آیاته، نو معنا ټول آیاتونه محکم، احکمت آیاته طول آیتونه د دې محکم دي، نو یو پکې متشابه نشته دی. د بظاهر تعارض کاری د بعضې آیتونه ثابتېږي څه آیتونه محکم دي څه متشابه دي. د دې آیت نه ثابتېږي ټول کتاب الله متشابه دی، او د هغه آیت نه ثابتېږي کتاب احکمت آیاته طول آیتونه محکم دي، یو پکې متشابه نشته دی. تعارض نشته دی. خو دې ځای کې د متشابه نه څه معنا ده؟ د متشابه نه هغه معنا نه چې سورې آل عمران کې مونږ کړې وه، غیر مفهومة المعانی، دغه معنا دلته کې نه ده. د متشابه معنا دا ده، امام قرطبي رحمة الله علیه وایي یشبه بعضه بعضا فی الحسن والحکمت ویصدق بعضه بعضا، دا معنا ده د متشابه. کتابا متشابها، کتاب یو شان یو شان، نو یو آیت د بل آیت تردید نه کوي، یو آیت د بل آیت تصدیق کوي. یو آیت څنګه فصیح دی بل آیت هم هغه شانتې فصیح دی. د الحمد نه واغلی تر والناس پورې ټول قرآن مجید فصیح، د الحمد نه واغلی تر والناس پورې ټول قرآن مجید بلیغ. نو په حسن کې، په فصاحت کې، په بلاغت کې یو شانتې والی مراد دی، په تصدیق کې یو شانتې والی مراد دی. متشابهن یو شان یو شان، دا نه چې صحیح صفه کې فصیحه ده څه غیر فصیحه ده، صفه کې بلیغه ده صفه کې غیر بلیغه ده نظر ته کې دا معنا ده او هلته کې چې څه آیتونه متشابه دي څه محکم دي نه په دې اعتبار باندې چې د بعضو معنا بعضو آیتونو معنا سمجھ ته راځي د بعضو آیتونو معنا سمجھ ته نه راځي دکه معنا ده او دا حقیقت دی په قرآن مجید کې دواړه قسمه شته څه آیتونه داسې دي چې د هغې معنا د فهم نه بالاتر ده او څه آیتونه داسې دي چې د هغې معنا د فهم نه بالاتر نه ده په هغې باندې باقاعده بنده پوهېدی شي او په بل ځای کښې چې راغلي دي احکمت آیاته نو د هغې معنا څه ده عبدالله ابن عباس رضی الله عنه معنا دا کړې ده احکمت آیاته د دې آیتونه محکم دي نو قابل د نسخ نه دی د قرآن مجید نه وروسته بل کتاب نه شي راتلی دنیا ته چې قرآن مجید منسوخ اوبر دی په دې اعتبار باندې محکم دی دا نه چې په ټولو آیتونو بیا ټول خلک پوهېږي محکم محکم عن النسخ د نفس احتمال پکې نشته دی چې د قرآن نه بعد د بل کتاب داسې راشي چې قرآن مجید د هغې د وجې نه منسوخ وګرځي قرآن مجید د تورات د انجیل او د زبور په شانتې نه دی په هغې کښې د نفس احتمال و خو قرآن مجید کښې د نفس احتمال نشته دی بس دا آخرنی کتاب دی او یا دویم تعبیر په دغه ځای کښې دا دی چې احکمت د حکمت نه دی احکمت آیاته د حکمت نه ډک کړی شوي دي آیتونه د قرآن پاک نو د قرآن مجید ټول آیتونه هغه د حکمت نه ډک دي په هغې کښې حکمت شته یو آیت په کښې فضول نشته دی که هغه محکم دی که متشابه دی د محکم ځان له حکمتونه دي او د متشابه ځان له حکمتونه دي د هغې دا معنا ده او مثانیه مثانیه چې مشتمل دی په مثانیو باندې د مثانی نه مراد څه نړوان دي په ابتدا کښې توجیهات تېر شو مقرر دي په اعتبار د نزول باندې نو بعضې صورتونه بعضې آیتونه پکې شته دی مثانیه مقرر دي په اعتبار د مضامینو باندې د توحید مسله په کراتو مراتو بیانېږي د رسالت مسله په کراتو مراتو بیانېږي او دارنګې د بعض بعد الموت مسله په کراتو مراتو بیانېږي مضمون په اعتبار سره مثانی او مؤثر کتاب دی داسې مؤثر تقشعر منه جلود الذين چې بوږنېږي د وجې د هغې نه چمړې د هغه کسانو اقشعرار ارتعاب ته ویلی شي رپېدو ته ویلی شي تقشعر ترتعد رپېږي او بوږنېږي منه د وجې د قرآن پاک نه جلود الذين چمړې د هغه کسانو یخشون ربهم چېرېږي د رب خپل نه ثم تلين جلودهم او بیا نرمېږي چمړې د دوی و قلوبهم او زړونه د دوی الى ذکر الله ذکر د الله تعالی ته نو دا ارتعاد پیدا کېږي په وخت د وعید کښې او دا لینونت دا پیدا کېږي په وخت د وعدې کښې په وخت د بشارت کښې چې کله په قرآن مجید کښې د وعید او د تخویف آیتونه واوري نو بالکل ویښته پرې ودرېږي چې خدای کېږي بس خو چې ورپسې بیا د بشارت آیتونه تلل شي نو مطمئن شي بیا یې ویښته برابر شي الله تعالی دا صفت مونږ کښې پیدا کړي ښه ځکه دا صفت ته چا دی الذین یخشون ربهم چې خوف خدای نه بیا داسې کېږي چې خوف خدای نه کېږي نه یارې دغه دی نو چې سړی د قرآن مجید تلاوت کوي نو دا کیفیت پیدا کېږي که نه پیدا کېږي نو خپل ځان پرې پیش کول پکار وي که دا کیفیت نه پیدا کېږي نو خوف خدا کم دی او که دا کیفیت پیدا کېږي نو بیا خوف خدا شته دی بس مونږ موازنه کوو صاحب البيت ادرى بما في بيته ولا مثلا انا کور خاون په کور باندې کوي کنه نو ار یو سره خپل خپل ځان ته چې د بل موازنه نه کوي د خپل خپل ځان موازنه کوه چې د قران مجید تلاوت کوم د آیه د کیفیت زمایي او کدانی نو کوي بیا خلا خوش قسمت دي او کني نو بیا خو خدا پیدا کول پکار دي د بل سره احتساب اسانی ځان سره احتساب لګراني نو خپل خپل ځان سره لږ احتساب پکار دي ها ثم تلين جلودهم او بیا نرمیږي چمړې د دوی تلين جلودهم اتطمئن جلودهم وقلوبهم او زړونه د دوی الى ذکر الله یاد الله تعالی تا ذالک دا کتاب دی هدى الله دا هدایت الله تعالی دی یهدی به راهنمایی کوي په دې باندې من یشاء آجاتا چې خوښې شي ومن یضلل الله او آسوک چې ګمراهی کوي الله تعالی فما له من هاد پس نشته دی د ده دپاره هیڅوک هدایت کوونکی هغه ته بیا قرآن مجید هم هدایت نشي کولی چې خدای څوک ګمراه ساتي. ورپسې بل تقابل یو هغه کس دی چې په قیامت کې به هغه جهنم ته غورځولی شي او بدترین عذاب به ورته ورکولی شي او هغه چې د خپل مخ حفاظت کوي نو بل څه طریقه بني د خپل ځان چې حفاظت کوي نو بل څه طریقه بني که د ځان نه عذاب لرې کوي نو په مخ باندې حالانکې بنده په دې دنیا کې جی او چې څه په مخ باندې راځي په سترګې کې غولېږي مطلب که لاس مخې کوي لاس چې ولګېږي نو چې مخ بچي او په قیامت کې به حالت بدلي لاس او پښې خو به تړلې شوي نو بنده چې په عذاب باندې ورځي نو مری به په دې مخ باندې ورځي نو دی به د ځان نه عذاب دفع کوي او اور به دفع کوي بدن به بچ کوي خو په څه باندې په مخ باندې نو لمبه به براه راست په مخ باندې لګي مقصد دا دی نو یو هغه بدقسمته دی چې هغه چې عذاب تکي لړوبنی دی په کوم ځای باندې تکي په مخ باندې تکي یو هغه دی او یو هغه دی چې هغه بالکل په نعمتونو کې داسې قسمه سعادات بني دواړه برابر دي نو دواړه نه دي برابر. افمن آیا آسوک یتقی بوجهه یتقی چې دی به ځان بچ کوي بوجهه په مخ خپل باندې په مخ باندې به ځکه ځان بچ کوي چې امام بیزاوی وایي لأنه یکون یداه مغلولة الى عنقه ځکه لاس خو به ورځې ځای کې تړلي که نه لاس په نخ مخې ته نشي نیسلی نو چې په عذاب کې ورځي نو لومبنی لمبه به په دې مخ باندې لګي. افمن آیا آسوک یتقی چې دی به ځان بچ کوي بوجهه په مخ خپل باندې سوء العذاب د ناکار عذاب نه یوم القیامت پرز د قیامت کې نو جواب کې استفهام راوباسئ کمن هو لیس کذلک دی د هغه چا په شان کې دی چا په داسې نه نو نه دواړه برابر نه دي. وقیل للظالمین او وویل شي ظالمانو ته ذوقوا اسکی تاسو ما کنتم تکسبون بدد آسا چې تاسو څه کول. ورپسې تفویض دنیاوی کذب الذین تکذیب کړل آکسانو من قبلهم چې پخوا د دوی نه و فأتاهم العذاب پس راغلی دی هغوی ته عذاب من حیث د داسې ځاینا لا یشعرون چې دی به احساس نه کو فأذاقهم الله الخزي پس تکوری دا دوی ته الله تعالی رسوایی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې والعذاب الاخره اکبر او خامخا عذاب د آخرت چې دی ډېر لوی دی اکبر من عذاب الدنیا لو کانو یعلمون کاش چې دوی پوهېدی نه دی به کفر او شرک ته په ایمان او په توحید ترجیح نه ورکوله نه به په دنیا کې عذاب راته او نه په آخرت کې عذاب اکبر راته. ورپسې یو مثال را روان دی آینده آیت کې ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن دا د هغه لپاره تمهید دی. قرآن مجید مثالونه بیانوي، ضروري ضروري مثالونه، چې هغې سره مسله فهم ته راشي، د مسلې فهم آسان شي. نو دا بیان د مثالونو دا فضول نه دی، بلکې دا برابر حکمت دی. ولقد ضربنا للناس فتا كثيرا من بیان کړی دی د پاره د خلکو، فی هذا القرآن په دې قرآن پاک کې، من کل مثل دار یو مثال ضروری نه، لعلهم یتذکرون دې د پاره چې دې نصیحت قبول کی، قرآنا په داسې حال کې چې قرآن دی عربی عربی ژبه کې، نو چونکې قرآن عربی دی او په عربی کې امثال هغه رایج دي، نو لازمي خبره ده په قرآن مجید کې به مذکر نو عربی خیر ذی عوج او ندی کوږوالی والا. د قرآن مجید په بیان کې، د قرآن مجید په اسلوب کې څه کوږوالی نشته دی، خیر اپن په کې نشته دی. نو چې په قرآن مجید کې څه کوږوالی نشته نو معنا څه؟ نو فتقاریبه، د قرآن مجید تقاریب چې دي نو تامتن هغه تام دي، تقریب تام هغه دې ته وایي چې د دعوی او د دلیل په میاشت کې مناسبت وي، او تقریب غیر تام هغه ته وایي چې د دعوی او د دلیل په میاشت کې مناسبت وي. نو د قرآن مجید اسلوب بالکل ټیک ټاک دی، صحیح دی، سټیلا پن په کې نشته دی، کوږوالی په کې نشته دی. نو د قرآن مجید تقاریب تام دی، دعوه پیش کی او په دعوی باندې چې دلیل پیش کوي نو بالکل هغې سره برابر. لعلهم یتقون دې دپاره چې دی یتقون ځان بچي د کفر او د شرک نه. ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله تعالی یو مثال، رجلا د یو سړي، رجلا دا بدل دی د مثلا نه، هغه مثال څه دی هغه دک کړی رجلا چې یو سړی دی فی شرکاو پاکې شریکان دي مالکان متشاکسون متخالفون فیما بینهم، تشاکس ایمان بیزایی وی اختلاف سے ویلی شی، متشاکسون متخالفون فیما بینهم چه داغی اختلافی دیو بل سره. نو یو داسې کس دی، یو داسې غلام دی چې هغه غلام مشترک دی، د هغه دوه یا درې مالکان دي، او هغه دوه درې مالکان داسې دي چې د هغوی د یو بل سره اختلاف دی، د یو بل سره یې نه لګي. نو هسې د دکه غلام به څه حال وي، دی غریب به انتهایي منتشر وي، ځکه یو مالک به ورته وایي اوبه راړه، نو بل مالک به ورته څه وایي، وایي مه راړه، نو دی به څه کوي؟ که د یو مني نو بل پرې خفه کېږي، او که د بل مني نو دا بل پرې خفه کېږي، نو دی یو پریشان وي که مني متحیره وایي. یو ورته وایي ماله سپلای راړه، نو بل ورته څه وایي ماله ډوډۍ راړه، دی به سپلای راړي که دی به ډوډۍ راړي، نو دی به ځي دی به متحیر وي. یو ورته وایي کېنه، نو بل ورته وایي ودرېږه، نو دی به کېني که ودرېږي به، حالانکه دواړه مولاګان دي، د دواړو اطاعت په ده باندې لازم دی، د دواړو اطاعت په ده باندې لازم دی. نو دی به یک وته د داسې دوو مالکانو د هغې چې کوم دنه تابعداري کولی شي نه شي کولی، متحیره به وي، پریشانه به وي، نو د کشان ته مشرک دی، ځکه د هغه الحه ګڼ دي، د هغه الحه ګڼ دي. نو دی منتشر وي، دی متحیر وي، دی پریشان وي چې چا ته آواز وکړم او د چا نه یې وغواړم. او بل طرف ته یو غلام دی، یو غلام دی او یو مولا دی، چې هغه ته وایي کېنه، نو دی وایي خدي کېني، او ته یې پاسه، نو دی پاسې وایي صحیح ده، او ته وایي سپلای راړه، نو سپلای ور راړي، وایي کپڑے راړه، نو کپڑے ور راړي. هلته هېڅ قسمه پریشانی نه. نو د هغه یو بنده د پاره، د هغه یو غلام د پاره، د یو مولا خوشحالول هغه انتهایي آسان دی، انتهایي آسان دی. نو دا مثال د چا دی؟ دا مثال د مسلمان او د موحد دی، د مسلمان او د موحد دغه بس صرف او صرف یو رب دی، چاہو تو موز کا نوز کہی چو تو روزو نیسان روزے نیسی چو تو زکات پر کا زکات پر کہی چو تو حج کا نو حج کہی بس بچہ اطاعت میں اطاعت کری کرے تو دا مسلمان موحد دا پارا پل یو رب رضا کول اگر ان کے آسان ہے او مسلمان دے متحیر نہیں چو خدای دا چانا غوارم دا تکلیف را گئے دا دا چانا ہوا او دا دا چانا غوارم دا دا چانا غوارم فدا باندے دا چا انتشار کی نہیں دے 100% مطمئن نظام مثال شو ضرب الله مثلا بیان کرے دے اللہ تعالی یو مثال رجلن کیو سڑے دے تھی شرکا رجلن اے عبدن مملوکن یوم رئی دے مملوک فی شرکا او چپد کے شریکان بھی مالکان بھی متشاکسون او متخالف پخپل میں سے یو وطا یو سوئی بل وطا بل سوئی او بل ورجلن او یوم رئی دے ورجلن وعبدن مملوکن سلمن سالمن لرجلن کہ اگر سالم دے دپار دے یوتن دبل چا شراکت پر گنی کرے سالمن عن شراکت احدن سالم دے دے شراکت دے خلقونا او دے لرجلن واحدن دے یوتن لپار لدادوال غلامان برابری دے کی ننا حل یستویانی آیا برابری کی دادوال کسان مثلا پہ اعتبار دا حال باندی نلا دوالا برابر نبی نظر کشانتی مشرک او موحد ام برابر نبی دا حال پہ اعتبار باندی یو متحیری او بل غیر متحیری دا یو دا پارا گن مولاگان اگر زاکول گرانی او دا یو تن دا پارا دا یو مولا رزاکول انتہی آسانی الحمدللہ تاریف ثابت تے اللہ تعالیٰ لرا بل اکثرهم بلکہ اکثر دوینا لا یعلمون نکوئے گی پا خبرہ باندے حتی کہ پا مثال باندے نکوئے گی ورپسی جواب دیوی شبی چ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام با پد خلق باندی رحمت محنت کولو او دای بتنګ شو لے دے بس مرگ با پیراشی خبر با ختم شي خبر با ختم شي بس انتظار کوی نداگی جواب چې دا وفات او دا موت دا سنا نادر شي نه دی چې کنه صرف او صرف پد ټول انسانانو کې به یو پتا باندې راځي او باقی به ټول ژوندۍ نفست بس نہ لڑ سے ادئی بخلاس کی مرد سے نادر شیخ نے زور کو پارچا بانے رہے نہ پتا بانے مراد کی نہ پدئی بانے مراد کی ادئی ساد مر کو انتظار کئی دفل مر کے انتظار ہونے نہ کئی انک میتن بے سکا تچیے میتن وفات کی دن کے و انہم او بے سکا تچیے میتون امری دن کی دی وفات مرحلہ و پتا امراضی او دا مرگ دا مرحلہ و پتا ایبان امراضی مئیت تیغد اسم فائل دا پرونو کا بل عزمی اتویلو مئیت تیغد اسم فائل کی مانا دا حالیت ہوں بھی او مانا دا استقبالیت پسون خدی زیکی پکی مانا دا استقبال انکا مئیتن سمڑی دا مانا ٹھیک نہ دا انک میتن تو وفات کی دن کے زکا پکم وقت چې دا آیتونه را نازل دل نبی کریم علیہ السلام جو اندیو وفات پہ لانو را را انک میتن تو وفات کی دن کے و انہم میتن او ضیم ریدن کی نبی آسر انتظار کے او باقی پدی آیت کریمہ باندی پنفی دا حیات فی القبر باندی استدلال کول دا دا موضوع نا خروج دے ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوشمول دا طول انبیاء کرام باندی بشر دے او بشر اغا محل دا موت دے بلکې د مسلمانانو د اجماع مطابق، د صحابه کرامو د اجماع مطابق په نبی کریم علیه الصلاة والسلام باندې وقوع د موت شوې ده. نو کوم حضرات چې د وفات نه بعد د انبیاء کرامو د حیات پر خبر قائل دي، نو هغې خلاف دا آیت کریمه د دلیل په طور باندې پیش کول دا خروج عن البحث دی، ځکه د نبی علیه السلام د وفات نه دي منکر. نبی کریم علیه الصلاة والسلام باندې د دې آیت په مقتضا باندې وفات را دوواله محل د موت دی، او بیا د صحابو اجماع ده چې په نبی کریم علیه الصلاة والسلام باندې دکه وفات راغلی دی، ورود او وقود موت وشوه. نو د سره د اهل حق حضراتو انکار نشته دی د نبی کریم علیه السلام د وفات نه او د موت نه. خو د وفات نه بعد، د موت نه بعد چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته په قبر شریف کې کوم حیات ملاو دی، نو خبره پای کړه. نو په دې آیت باندې استدلال کول هغه څه نه دي د دغه حضراتو لپاره. انک میتون، بے شکا تو وفات کیدونکے، و انہم میتون، او بے شکا دی مریدونکے دی. ثم انکم جاتا سچی یوم القیامت، پر از قیامت کے، عند ربکم، پنیز در اغفل بانی، تختصمون، اختلاف بکوئی. نمشرکین بداوائی ما جا انا من نظیر، من تا خو پیغمبر ندر آگلے، من تا خو چا من ته چا یاره نه ده را کړې. نو د اختلاف نه دکه اختلاف مراد دی. او یا د اختلاف نه مراد د مشرکینو په خپل منځ کې اختلاف دی، د اتباعو او د متبوعینو په منځ کې اختلاف. ثم انکم، بیا تاسو چې اے مشرکینو، اے اتباعو او اے متبوعینو، یوم القیامت، پر از قیامت کے، عند ربکم تختصمون، فنز دخل رب اختلاف کوئی. اب باب یو سوئی، مطبوعین ببل سوئی، فکرات و مرات و مکالمی تیری شویدی آغت نمراد دی.